إلهي سيدي أوت شافروز دران سيني الهی سینه ای ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. گردان سینه پردود، زبانم کن به گفتن آتش آلود. کرامت کن درونی درد پرورد، دلی در وی درون درد و برون درد. دارم سخت بی نور، چراغی زو به غایت روشنی دور. بده گرمی دل افسردم را، بده گرمی دل افسردم را، برافروزان چراغ مردم را. الهی سینه ای دی او شب روز در آن سینه دلی بنده همه سوز در آن سینه دلی کرامت کن درونی دلی در وی در اون درد و برونده دلی در وی درون درد و برونده سخن که سوز دل تابی ندارد که کدگر آب از آن آبی ندارد سخن که سوز دل تابی ندارد چه کدگر آب از آمون آبی ندارد ای جان جان برف روزان چراغی مردم را به راه این امید پیچ در پیچ، مرا لطف تو می باید دگر هیچ.